ग्रहण मेधक और यदार्थ। ग्यारहवा भाग। हिंदू शास्त्रों में ग्रहणों की संकल्पना। ईसाइयों में जो स्थान नई बाइबल का और मुसलमानों में कुरान का है, हिंदुओं में वही वेदों का है। कुल चार वेदों में ऋग्वेद को प्राय सबसे पुराना माना जाता है। सूर्य की रोशनी परावर्तित करने के कारण यास्क ऋषि ने चंद्रमा की प्रशंसा की है। राहुगण ऋषि के पुत्र गौतम ऋषि ने भी इस तथ्य की पुनरावृत्ति की है। उन दिनों पूर्णिमा को रक और अमावस्या को सिनिवाली कहा जाता था। ग्रहण का कारण स्वर्भानु दैत्य माना जाता था, जो सूर्य पर अंधेरा ला देता था। जब देवतागण सूर्य को नहीं देख सके क्योंकि यह अंधेरे से घिरा था, तो वे अत्रि ऋषि के पास गए। अत्रि ऋषि ने चार रुक मंत्रों का उच्चारण कर अंधेरे को दूर किया। इससे पहले कि ऋषि चार रुक मंत्रों का उच्चारण पूरा करते, उनके शिष्यों या पुत्रों ने पृथ्वी पर छाए पूर्ण अंधेरे के बारे में बताया होगा। यह अवस्था कुछ समय तक रही होगी, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण की वास्तविक अवधि होती है। उसी सूत्र के नौवें रूप में कहा गया है कि सिर्फ अत्रि ऋषि के शिष्य और अनुयायी ही जानते थे कि सूर्य पर अचानक छाए अंधेरे को कैसे दूर किया जा सकता है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि सिर्फ इन लोगों को ही पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि का आकलन करने की विद्या मालूम होगी। पंचविंश ब्राह्मण में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। इसमें बताया गया है कि अत्रि ऋषि चार चरणों में चार रुक मंत्रों द्वारा अंधेरे को दूर करते थे। पहले चरण में दूर किया गया अंधेरा लाल भेड़ बनता था। दूसरे चरण में दूर किया गया अंधेरा चांदी जैसी भेड़ बनाता था। तीसरे चरण में फिर लाल भेड़ बनती थी। अंतिम अर्थात चौथे चरण में सफ़ेद भेड़ आ जाती थी। उपवेद या वेदांग कुल चाह है, जिनमें एक है वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष में खगोलीय समय के विभाजन का तो विस्तृत विवरण है, लेकिन इसमें ग्रहण संबंधी गणना का कोई उल्लेख नहीं है। माना जाता है कि वेदांग ज्योतिष की रचना लखत ऋषि ने 1300 ईसाई पूर्व के आसपास की थी। यहाँ एक और बात उल्लेखनीय है। ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद में राहु का कहीं उल्लेख नहीं है। अथर्ववेद में केतु का जो विवरण दिया गया है, वह आज के धूमकेतु से मेल खाता है। प्राचीन ज्योतिष विद्या में राहु या केतु का कोई स्थान नहीं था। खासकर जिस तरह पांच ग्रहों सूर्य और चंद्रमा में 12 घरों का विभाजन किया गया था, लेकिन अष्टोत्तरी दशा में नियमित रूप से गतिशील 7 खगोलीय पिंडों के साथ राहु के लिए भी 12 साल का समय नियत किया गया है।